Szervusztok, kedves hallgatók! Köszönt titeket a Hét Mesterlövésze című rádióműsor. Ez az a rádióműsor, amelynek az SMS száma 0629986986. Ez a Rádiókafé, a stúdióban Puzsér Robert és Gödri Bulcsú. Ez az adás pedig egy újabb DVD eltanácsoló adás lesz, mert hogy nyilvánvalóan az igényes választáshoz nem csak azt kell tudni, hogy melyek azok a filmek, amelyeket leemeljünk a polcról a DVD-tékában, hanem azt is, hogy melyek azok a filmek, amelyeket semmiféle körülmények között sem, hiába a hívogató dollármilliók, hiába mindenféle rossz ízlésű barátunknak a megtévesztő jó tanácsa, vagy jó tanácsnak tűnő félrevezetése. Hiába az Oscar-díj. Hiába akármennyi Oscar-díj, tudni kell, hogy ezekhez, a DVD-khez pedig hozzá nem nyúlsz. Mondom, hozzá nem nyúlsz! Így van. Különben a kezedre csapok. És ha mégis esetleg megnéznéd ezeket a filmeket, akkor avval fogsz szembesülni, hogy ezek kiábrándító a rossz filmek, semmi másra nem számíthatsz ezektől a filmektől, mint a tökéletes kiábrándulásra. Szerintem pont egy olyan listát sikerült összeválogatnunk, amelyik filmeket nagyon nagy elvárásokkal és nagyon nagy reménykedésekkel ültem le megnézni, és hihetetlenül nagyot csalódtam bennük, talán még ekkorákat nem csalódtam filmekben, mint ezekben. Hát itt van mindjárt alapból a Star Wars univerzum alig, ha nem leggyűlöletesebb, legvisszataszítóbb darabja. Bár azért nagy a verseny. Ez pedig a Phantom Menace című film. Na most az első felvetésem az rögtön a címmel lenne kapcsolatos. Mm. Tehát mi az, hogy Phantom Menace? Tehát, hogy egy film, ami már a címében hazudik, és most megnéztük a filmet a Bulcsúval közösen. Tényleg leültünk, kockáról kockára végignéztük ezt a filmet, és egyszerűen két kérdésünk van, az egyik az az, hogy hol van itt Phantom? Hol van a Phantom? 0629986986, ez a kérdésünk, hol a Phantom? A másik kérdésünk az az, hogy hova megy? Mert nem megy sehova. Mert a Tatooine-on van egy jelenet, amikor Qui-Gon beszél, és ott egy pillanatra a válla fölött van valami, az lehet, hogy a Phantom, de nyilvánvalóan áll. Megnéztük ezerszer, kikockáztuk, megnéztük az internetet, ki mit ír erről, és azt látjuk, hogy nincs Phantom, vagy ha van, akkor biztos, hogy áll. Kérlek, segítsetek rajtuk, mert egyszerűen nem lehet, hogy egy film már rögtön a címében átverje minket. További problémáink azért számosak. Itt van például velünk a mozi történet alig, hanem leggyűlöletesebb figurája Jar Jar Binks. George Lucas már korábban is sokat próbálkozott a szánalom, együttérzés, valamint a vidám, kedélyes, jókedv és izgalom ötvözésére ezekben a furcsa figurákban. Ilyen volt például a népszerű Wookie, akiről már annak idején Michael Jackson is megemlékezett, hogy a csuvakkáról van szó, de hát ilyenek voltak a droidjaink is, R2-D2 és C-3PO, tehát hogy így vannak ezek a hősök, és akkor így mindig a kedves, kedélyes összenevetés, és persze az izgalmak, azok így egymásra hatnak, és mint egy egymást erősítik, és ezt szerettük is. Csak hogy ez sem lehet a végtelenségig fokozni. Tehát ez pontosan ugyanolyan, mint ahogyan riogatnak a baloldalon a náci veszéllyel, és ez nagyon sokáig bejön, működik, és egy ponton túl egyszerűen sok lesz, és összeomlik. Tehát, hogy valahogy ezt láthattuk, úgy gondolom, a EP választás kapcsán, és azt gondolom, hogy a Phantom Menace című film kapcsán pedig ezt láthatjuk Jar Jar Binks-el kapcsolatban. Tehát, hogy nem lehet a végtelenségig adagolni a szánalmat, meg a gyerekeknek ezt az ilyen derűs, kedélyes, együttérző félmosolyát, hogy ne legyen sok, hogy ne túl csorduljon túl az a bizonyos képzeletbeli pohár, és itt valami ilyesmi történt. Egy pillanatra gondoljatok bele abba a filmbe úgy, hogy nincs benne Jar Jar Binks, és semmit nem fogtok veszteni, azt fogjátok érezni, hogy ez egy sokkal-sokkal lényegesen jobb film lett. Még azt is megcsinálta Lucas, hogy ezt a gusztustalan, undorító, szánalmas, egyáltalán... Félfogyatékos, egyáltalán nem vicces, a történethez hozzá semmit nem adó figurát, ezt sikerült beraknia a legnagyobb mesterművébe, a Birodalom visszavágnak a végébe, csak azért, hogy benne legyen. Nem tudom, hogy erre későbbi vágásoknál mi a fenér volt szükség. De minden... Újravágta is bekerült a Jar Jar. Persze, hát megcsinálta azt konkrétan az újravágásoknál, hogy a Han Solo-nak van az a jelenete a fejvadásszal. Ő a fejvadász. Értem, hogy a Han Solo és a Boba Fettel. Nem a Boba Fettel, hanem avval a zöld fejűvel, aki leül hozzá, és egy ilyen Clint Eastwood-os pisztoly jelenetben ki akarja őt nyírni, igen? És ő pedig az asztal alól kilő. Igen. Most utólag úgy érezte, hogy erkölcsileg ez nem igazolható, hogy Han Solo lőjön először, ezért újra vágták a filmet úgy, hogy először a figura lőjön, és Han Solo-nak a fejét videó editálással arrébb tolták néhány milliméterre, hogy így elhajoljon a golyó előtt, és úgy lőjön vissza. Az egész hihetetlenül komikus, és a világon semmi szükség nincs rá. És ráadásul milyen remekül beleillett Han Solo-nak a karakterébe. Persze. Hogy provokálják, és nem várja meg. Hát pont ezért Han Solo, mert ő nem tartja magát ezekhez a lovagi etikettekhez, mint a Jedik. No. Tehát, hogy ő abban a pillanatban, mint látja, hogy ebből balhé lesz, ő lő először, mert túl akar élni. Hát ez Han Solo. Amit a Csillagok háborúja trilógia tudott, hogy sötét volt, amikor kellett, epikus volt végig, minden karakter hiteles volt, mindig megvolt annyi realitás, hogy bele tud élni magad ezekbe a helyzetekbe, de mindig megvolt az a fajta misztérium vagy mítikum a dologban, amitől igazán elemelte a fantáziádat. Na pont, és én soha nem felejtem el, hogy mennyire vártam az epizód vant. Hogy mit tudom én, 15 év telt el, és újra ott vagyok a moziba, újra hallom a legendás főcímet, egy epikus mesterműnek a legelső darabját fogom megismerni, a kezdeteket, ahol minden elindult, amiből minden származik. És egyszer csak elkezd felgördülni a bevezető szöveg. Megvan az emlék, megvan az nektek az a pillanat, amikor gördült fel az a szöveg? Mi is volt rajta? Nem tudom pontosan visszaidézni valami ilyesmi, hogy adóviták miatt a kereskedelmi szövetség a Nabura blokádot vezényelt, és ezért a köztársaság ezért követeket küld el Jediket tárgyalni az adóvitákról. Ez az eleje? Mi van? Adóviták? A Jedik elmennek tárgyalni a köztársasággal? Mi a fenéről van szó? Tényleg ez az epikus mesterműnek a legeleje? Adóviták? Az egyik legnagyobb bajom ezzel a filmmel, ugye a Jedik, akikről én azt tudtam, hogy az igazság és az ártatlanok hősies védelmezői, korrupt szemétládák, akik az egész prequel trilógiában avval vannak elfoglalva, hogy határvitákat egyeztetnek, adóvitákban mennek el tárgyalni, és soha senkivel nem foglalkoznak, akinek egy pillanatra is szükségük lenne rájuk. Kezdjük rögtön Anakin Skywalkerrel és a Tatooine bolygóval, ahol Qui-Gonnak, vagy ne, azt sem tudom, hogy hívják ezt a szerencsétlen Jedi kretént, a szemébe mondják, hogy hát nálunk rabszolgaság van, és nálunk a köztársaság törvényei nem érvényesülnek. Mit mond erre a jó Jedi? Elmondom, mit mond, elkezd a holnapi versenyről beszélni, ahol Anakin fog indulni a kis autójával. A Jedinket egyáltalán nem érdekli az, hogy itt nem érvényesülnek a köztársaság törvényei, és egyáltalán nem érdekli az, hogy szolgasság van, rabszolgaság van. Aztán vannak klónok. Klónok, akiket teljesen törvénytelenül tenyésztenek harcra, háborúra, és a Jedik leleplezik ezt a törvénytelenséget és ezt az embertelenséget, hogy itt szerencsétlen embereket tenyésztenek úgy, ahogyan a csirkéket, a csirkeketrecekben nagy üzemi körülmények között, és mi a válasza erre a Jedi tanácsnak? Fogják a klónokat, és fölhasználják a saját maguk oldalán a háborúban. Tehát gyakorlatilag fölsorakoztatják őket az ellenségeikkel szemben, és ezt a teljesen törvénytelenül kitenyésztett és besorozott klónhadsereget egyszerűen használják. Ezek a Jedik, ezek a mi hőseink. Őrájuk vártunk 15 éven keresztül, hogy visszatérjenek, hogy erejük teljében a köztársaság védelmezőiként lássuk őket. Hát ennél sokkal nagyobb csalódást el sem lehet képzelni. Jó, én azt gondoltam, hogy biztos csak azért van, mert kevés az idő, nincsenek a Jediknek most erőforrásaik arra, hogy megoldják ezt az egész rabszolgasság kérdést úgy, ahogy van. Biztos majd a következő részekben az első dolguk az lesz a Jediknek, hogy elmennek és felszabadítják ezt a bolygót. Nyilvánvalóan ez az, amit egy rendes Jedi csinálna. Egyet, mivel találkozok a második részben? Avval találkozok, hogy Yoda ül a gondolataiban mélyetten, amikor ifjú Anakin Skywalker, aki Darth Vader-ré változik valamikor, kérdezem valakitől, hogy mikor is változik Darth Vader-ré? Végig az a szemétláda, őrült pszichopata kretén a második résztől kezdve, aki Darth Vader-ként is lett. Tehát egyáltalán semmilyen változást nem látok rajta, és miután éppen kinyírja az egész buckalakú családot, beleértve nőket és gyerekeket, Yoda mester felsziszent a meditációjában, és azt mondja, hogy Úristen, valami gond van Skywalkerrel, az ifjú Skywalkerrel. De hát mi lehet az? Hiszen a határvitákat, azokat megoldottuk. Az adózási kérdések rendben vannak. Hát mi nem stimmelhet? Jaj, volt ez a rabszolga anyja a francban, meg volt ez a bolygó rabszolgaság volt, ezt meg tényleg nem oldottuk meg? Jó, hát akkor biztos ez lehet a gond. És miután a Skywalker kinyírja az egész családot, beleértve nőket és gyerekeket, utána oda megy a Amigdala, vagy Perpetuné, vagy Persefáné, vagy nem tudom milyen hercegnőhöz, akinek hülye kagyló fülei vannak, és mindig máshogy néz ki, és nem is ő az, hanem az csak egy klónja, vagy egy álcája, na mindegy, ahhoz oda megy, és elmondja neki ezt a történetet. És mit csinál utána a második részben a kedves hercegnő? Mit? Hozzámegy feleségül, nem azt mondja, hogy ne haragudj, te egy pszichopata, elmebeteg, tömeggyilkos vagy, orvosra van szükséged, nem. Egy ilyen férfi miért megy hozzá a pszichopatához? Hogy nyilván azért, mert ő a jóságos és bölcs királynő. Összement ez. Ó, Gubi Halacs. Miért száműztek téged? Ó, az az hosszú mese, de példa azért is, mert Csácsár kicsikét nem ügyes. Azért száműztek, mert ügyetlen vagy? Hát fogdassa rá arra. Csinálgattam egy a kettő icir-picir kicsi baleset, ha? Volt egy kis dirdurranó, aztán beletrafó főnökökbe, és számolt. Jobb lenne egy hátrapofa. Gumihalacs. Tehát idáig sikerült lezüleszteni a legendát. Ennyire sikerült meggyalázni a legendát. Tehát, hogy ez nem tévedés. Tehát, általában az szokott lenni a normális ügymenet, hogy vannak mozihősök, és ezekből a mozihősökből a producerek gyártanak kölyök klub menü figurákat a McDonald's számára, amiből a merchandising bevételek származnak, amiket majd beletolnak a következő filmbe. De itt nem. Itt fordítva történt mindez, mert George Lucasnak sikerült ezt a folyamatot megfordítani. Remek merchandising figurái voltak, nagyon-nagyon hülyén néztek ki, nagyon aranyosak voltak, olyan édes, bújós, kedves, ügyetlen, szeretetreméltó rajzfilmfigurák, és be kellett őket rakni egy ilyen epikus mesterműbe. És hát ez lett belőle, ez a gyalázat, ez a förtelem. Tehát itt tényleg fordítva van minden, tehát itt nem a legendából lett a sok dollár, mint az első három epizód esetében, vagy a középső három epizód esetében, vagy hívd, ahogy akarod, hanem fordítva. Rengeteg dollárból indultunk ki, na ezt hogy tudjuk megkeresni? Kell belőle hősöket csinálni, dollár alakú hősöket. Na Jar Jar Binks az pont ilyen. De szerintem érdemes egyébként a Jedikkel kapcsolatban beszélni a midiklóriánokról, ugyanis írta nekünk a kedves SMS író, annyit mondanék, midiklóriánok. Köszönjük szépen, nagyon-nagyon pontos vagy. Miről szól az eredeti trilógia? A Jedik szellemi nagyságuknál, kiemelkedő magatartásuknál és életben való bölcsességüknél fogva emelkednek ki a többieknél. Erkölcsi magasságuknál fogva. Ezért ők a Jedik. Másrészt meg arról van szó, hogy az erő az egy egyetemes dolog, ami átjár mindent. Ilyen módon ez a Jedi módszertan, ez egy elsajátítható valami mindenki számára adott. Az erőt mindenkit körbevesz, az erőt mindenki tudja használni, csak a Jedik azok, akik annyira emelkedettek és annyira bölcsek, hogy rászánják erre az aszkézist és az időt és a figyelmet és az elmélyültséget. És közvetlenebb kapcsolatba kerülnek az erővel, így ezen belül önmagukba is. Nem mondom, hogy ez a filmtörténet legjobban kitalált mitológiája, nem gondolom, hogy ez a legerősebb életfilozófiája, de egy erős, jól működő, konzisztens mítosz, amiben jó volt hinni, főleg gyerekként. Ehhez képest mit kapok? Midiklóriánokat? Nettó fasizmus kell néznem a tévén? Vannak az árjafajok, akiknek van magas midiklórián számuk, és te csinálhatsz, amit akarsz, ha nincs neked magas midiklórián számod, akkor soha nem lehetsz igazi Jedi. Ez maga az evolúciós kiválasztás, ez maga az evolúciós felsőbbrendiség. Miért is kell ezt az árja elméletet az egész gyönyörű mitológiába bekeverni? Büszke lehet a fiára. Önzetlen és segítőkész. Nem ismeri a kapzsiságot. És van egy... különleges képessége? Igen. Sokszor belelát a jövőbe. Ezért tűnik úgy, mintha gyors reflexei lennének. Ez Jedi vonás. Nem arra született, hogy rabszolga legyen. Ha a köztársaságban születik, rég felfedeztük volna. Átjárja őt az erő. Ez látszik rajta. Ki volt az apja? Nem volt apja. Kihordtam őt, megszültem, felneveltem. Nem tudom, hogyan fogant. Azzal meg mit csinálsz? Vérvizsgálatot végzek. Menj. Obi-Wan. Igen, mester. Küldök egy vérmintát, elemzést kérek róla. Egy pillanat. Mennyi a midi-klorián szám? Elképesztően magas. Meghaladja a 20 000-et. Még Yoda mestervére sem tartalmaz ennyi midi-kloriát. Egy Jedié sem. Hogy lehet ez? Na, gratulálunk, kedves George Lucas, ide sikerült ezt az egész Jedi mítoszt lezülleszteni. Midi-klorián számot kalkulálunk. Mekkora a midi-klorián mennyisége? Ettől függően mekkora Jedi? Tehát, hogy az egész szellemi síkjától, az egész mítoszától sikerült megfosztani ezt is. Egy ilyen, tényleg egy ilyen gyalázatos náci külsőségrendszerbe illeszteni. Lukasz, mit csinálsz? Most komolyan, mit csinálsz? Szeplőtelen fogantatás? Hogy jön ez ide? Mi a fene értelme van ennek az egésznek? Hogy kerül ez bármilyen szinten a történetbe? Hozzátesz ez bármit a karakterhez? Minek kell ezeket ide bekeverni? Lukasz, gondolkodj már egy picit, mielőtt filmet rendezel. De tényleg, ennek aztán tényleg semmilyen szerepe nem volt a film további sorsát tekintve. Egyébként erről még csak egy dolgot hagy mondjak el, hogy később, amikor a Jedi tanács elé viszik a ifjú Anakin Skywalkert, akkor mondja el valamelyik a két Jedi közül, hogy lehet, hogy ez az a gyerek, akiről a proféciák beszéltek? Aki egyensúlyba hozza az erőt. Elnézést, milyen proféciák? Elég sokszor láttam a Csillagok háborúja első 3 részét. Volt szó proféciákról? Elfelejtett Obi-Wan beszélni róla? Darth Vader nem beszél róla. Soha sehol ez a profécia nem jelenik meg. Lukasz, mit csinálsz? Honnan szeded elő ezeket a dolgokat? De nagyon-nagyon durva az, amikor valaki a saját legendáját gyalázza meg ilyen módon. És ez fölöslegesen, minek ezekre a dolgokra a világon semmi szükség nem volt? Az a szörnyű, amikor várja az ember a Star Warsnak az első néhány epizódját, és helyette Disney matinét lát. Tehát, hogy így azért azt gondolom, hogy nem ezt érdemeltük. Nem ezért néztem meg 35-ször a Csillagok háborújának a 3 középső epizódját, és nem ezért néztem rongyosra a videókazettát, hogy aztán ezt kapjam. Hogy a kisgyerek lövi szét a pajzsgenerátort. Ugye tudjuk jól, hogy egy normális Star Wars epizód az úgy végződik, hogy a kiválasztott valamelyik hős, az szétlövi a pajzsgenerátort. Vagy a Lando lövi szét, vagy a Luke Skywalker lövi szét, vagy a halálcsillagot kell szétlőni. Na hát itt sincs ez másképp. Ki lövi szét? Egy 8 éves kisgyerek. Ezt kell végignéznem, hogy egy 8 éves kisgyerek lövi szét a pajzsgenerátort egy olyan űrhajóban, amit nem is tud vezetni. Azt mondja neki a Qui-Gon, hogy bújj el az űrhajóba, ott nem találnak meg, ő meg belebújik az űrhajóba, és utána arra hivatkozik, hogy hát én nem szálltam ki az űrhajóból, csak annyit mondtál, hogy üljek bele az űrhajóba. Ja, hogy az űrhajóval nem lőhetem szét az ellenségnek a pajzsgenerátorát? Hát erről szó sem volt. Szóval ennyire hülyének nézni az embereket. Tehát az a kérdés, hogy mi volt kész előbb? A PC játék vagy a film? Itt ez a kérdés. Film készült a PC játékhoz, vagy PC játék a filmhez? Foglaljuk össze az epizódban rövid hanghatásokkal ebből a jelenetből. Júj, de beültem, itt most mi lesz? Ezt most megnyomom. Ezt az ostoba hülyeséget kell nézem, elnézést, de ez a gyerek, ez tökéletesen alkalmatlan bármire. Ez csak azért van, hogy elvigye a forgatókönyvet. Pontosan milyen szerepeket kéne játszania neki? Egyrészt friss szerelmes, hiszen akkor látja először a későbbi Palpatine szenátort. 8 éves gyerek. 8 éves gyerekként, természetesen friss szerelmes. Aztán nagy géniusz, aztán lázadozó, kalandvágyó ifjú, ezen kívül pedig egy ilyen mama kedvences srác. Ezt a 4 dolgot kéne a srácnak egyszerre játszani úgy, hogy ezek közül bármelyiket is képtelen eljátszani. Jó, itt arról van szó, hogy a kisgyerek tudjon azonosulni. Minden kisgyerek azért játszik a PC-s játékkal, hogy azt higgye, hogy ő most, így ő 8 évesen az, aki megmenti a galaxist. És eddig még egyetlen rendező nem tett neki ekkora gesztust, hogy a moziban ténylegesen megtörténje ez az abszurd baromság, hogy a 8 éves kisgyerek menti meg a galaxist. Itt van ez a kis Anakin Skywalker, aki képes felépíteni egy ilyen versenykocsit, ami egy ilyen Ben Hur-szerű versenyjelenetben győz. Tehát ilyen szinten van technikailag a srác, meg már ő rakja össze C-3PO-t természetesen. Bocsáss meg, itt azért álljunk meg egy pillanatra, jó? Tehát Anakin Skywalker a rabszolga anyjának, még egyszer, Anakin Skywalker a rabszolga anyjának épít egy protokoll robotot. Mama, gondoltam, olyan sokat dolgozol a földeken. Építek neked egy Mit építesz, kisfiam? Talán egy munkarobotot, ami segít mamának leszeretni? Nem teljesen, mama. Akkor talán egy szállítórobotot, amik a nehéz köveket segít mamának, az a nem, mama. Egy protokollrobotot. Ami 358 millió nyelven beszél. Mama, hát akárhányszor a diplomata ismerőseiddel találkozol, végre nem kell, csak megnyomsz egy gombot, és ő beszél helyetted. Kisfiam, van egy jobb ötletem. Mi lenne, hogyha esetleg kiváltanál engem abból a pénzből, meg szakértelemből, amit egy ilyen protokollrobotért kapni lehet? Jó, hát azt nem lehet, mert most éppen egy nagyon nagy teljesítményű kocsit készítek, amiből hát meg fogom nyerni a versenyt, egy ilyen autónak az árából valószínűleg meg tudnám váltani magamat is, meg téged is, de hát természetesen én a versenyt akarom megnyerni. Miért nem tudnak a Jerik Tatuiról elmenni, mert az egyik alkatrész eltört az a űrhajóban, és ugye a kéne szerezni egy másik alkatrészt, viszont a pénzt nem fogadják el, ezért kell ezt az egész dolgot csinálni. Van egy gyerekünk, aki rabszolga, és rabszolgaként van pénze és erőforrása felépíteni egy protokollrobotot, egy versenyautót, illetve egy szkennelő készüléket, ami meg fogja találni azt, hogy hol rejtették el a rabszolgákba ezt a beültetett cuccot. Na jó, így azért én is szeretnék rabszolga lenni. Hát mennyi szabad ideje van ennek a gyereknek, meg mennyi erőforrása? És ha már ennyi szabad ideje és ennyi erőforrása van, akkor nem lehetne esetleg ellopni azt az alkatrészt, ami kell az űrhajóhoz? A kedves SMS író ajánlja figyelmetekbe a jarjarbinksmustdie.com nevű oldalt. Ez én is csak támogatni tudok mindenkit, aki e felé az oldal felé igyekszik. Próbáljuk meg értékelni ezt az értékelhetetlenül rossz filmet, ami egyébként két újabb rossz filmnek a bevezető filmje. Hát mivel a egyik leggyönyörűbb filmes trilógiának a tökéletes meggyalázása és megszégyenítése, ezért tudnék ráadni egyest. Én azt gondolom, hogy egyesnél nehéz lenne jobbat adni, mert a nagyon sok dollár, meg a rengeteg beleöntött pénz, meg a nagyon-nagyon idegesítő, ám de látványosnak tűnő jelenetek okán azért egy kettes mindenképpen megérdemel. Továbbra is itt vagyunk, kedves hallgatók, veletek. A képi és hanghatásainkkal próbáljuk borzolni az idegeiteket a Rádiókafén, a Hét Mesterlövészében 3-tól 5-ig. És amivel foglalkoztunk, az pedig a Phantom Menace című film volt. Még mindig nem kaptuk meg a választ. Hol van a Phantom és hova megy? Megye egyáltalán? 0629986986 az SMS számunk. Gödri Bulcsú kollégámmal vagyunk itt a stúdióban. A következő borzadályos film, amiről beszélni fogunk, pedig a 300 című amerikai színes, szélesvásznú fasizmus fétis, amelyet mindannyiatoknak látni a tilos. 0629986986 az SMS számunk. Elárulom, hogy amikor én a 300 című filmet láttam, akkor én nagyon-nagyon nagy várakozásokkal ültem be a moziba, tekintettel arra, hogy a Sin City az nekem az egyik kedvencem volt, ezt én nagyon-nagyon szerettem azt a filmet. Az a film ugyanis egy nagyon nagy szabadság jajveszékelés, egy nagy kiáltás a szabadságért, és a 300 az pedig létező minden módon ellentmond ennek. Tehát, hogy ez alternatíveként állítja a teljes rabságot, valamint a fasiszta militarizmus. Tehát azt állítja, hogy ha nem akarsz rabszolga lenni, akkor semmi más esélyed nincs, mint hogy fasisztává válj. Azt gondolom, hogy a film az első és legnagyobb problémám az, hogy az iráni háborúnak egy propagandafilmét látjuk. Vannak ezek a perzsák. Tudjuk jól, hogy Perzsiának ma mi a neve? Igen. Irán. És ezek a perzsák, ezek rátörnek a szabad népekre, és ezért minden létező eszközzel meg kell állítanunk őket. Mondja ezt egy olyan spártai, aki egyébként egy rabszolgatartó társadalomnak a tagja, ahol a férfi válvatási szertartás az, hogy az egyik rabszolgát meg kell ölni. És ezek a nemes lelkű, szabadságszerető spártaiak küzdenek a demokrácia utolsó pontján. Gusztustalan, háborús propagandafilm. Ennyi az első olvasat. Elhangzik benne az állítás, hogy az ész és jog egyetlen földje Görögország, amelynek meg kell védenie az észt és a jogot, kvázi az emberiségnek ezeket az örök értékeit, a civilizáció vívmányait, ezektől a sötét barbár hordáktól, ezektől a perzsáktól. Tehát konkrétan miről van szó? Hogy van a szabadság földje, a szabadok világa, ugyebár hát ez... Land of the Free. Igen, Land of the Free mondhatta maga George Bush. És van ezzel szemben ez a sötét rabszolga had, amelyik hát keletről soha életükben nem látta kultúrát, és el akarják törölni a világunkat, és nekünk semmi más esélyünk nincsen, mint megszervezni magunkat, kigazolni magunk közül az oda nem valósiakat, és falangzba állni, ahol az egyén az teljesen eltűnik, és egy nagy harcoló, közös akarattá, egy nagy spártai ököllé válunk mind, és ez az ököl, ez lesz képes, és egyedül ez lesz képes szétzúzni őket. És hogyha vannak ilyen FIRT-szek, akik hát ilyen nyomorékok, akik nem tudják felemelni kellően a pajzsukat, és nem tudnak megfelelő módon védelmet nyújtani a tőlük balra állónak, megbomlik a falangsz, és vége. De ezek nem kerülhetnek be ebbe a katonás sorba, mert ebben a katonás sorban csak és kizárólag az áriáknak, az egészséges görög embereknek van helyük. Itt találja meg kedves George Bush valódi szellemi barátját és valódi elvtársát a szellemtörténetben, Adolf Hitlert. Kitalálom. Az isteni Xerxes. Beszéljünk leplezetlenül. Fájó veszteség lenne. S számomra örömtelen díjadal a te nemes király, s dicső hadad oda veszne. Egy ostoba kis félreértés okán. Bölcsebb egymás kultúráját gazdagítanunk. Azt tesszük. Már reggel óta gazdagítjuk a kultúrátokat. Mérhetetlenül gazdaggá tehetlek. Még Görögország hadura is lehetsz. Aki harci lobogómat lengetve vonul be Európa szívébe. Aténi ellenségeid térdre borulnak előtted, ha te is térdre borulsz előttem. Lekötelezel, isteni Xerxes. Ó, királyok királya, őrültség lenne ilyen ajánlatot visszautasítani. Csak hát, ez a térdelés valahogy. Sajnos annyi emberedet kellett ma lemészárolnom, hogy a végén makacs görcs állt a lábamba, így pedig nehézkes lesz letérdelnem előtted. Áldozatod így dicsőség nélkül marad. Készülj, mert Spártának még az emlékét is örökre kitörlöm. Elégetek minden átkozott görög pergament. Minden egyes történésznek, minden írnoknak kiváljatom a szemét, a nyelvét pedig kivágatom. Aki egyetlen egyszer is kiejti Spárta vagy Leonidas nevét, azt kínhalállal büntetem. A világ nem fogja tudni, hogy léteztetek. A világ tudni fogja, hogy szabadok szálltak szembe egy zsarnokkal. Maréknyian, egy sereg ellen. S lándzsáik megsebezhetnek. Még egy isteni királyt is. Ilyen ez az iszlám. Ezek el akarják égetni a könyveinket. Hát ezek meg akarják semmisíteni a kultúránkat. Ezek el akarnak söpörni minket. Azt akarják, hogy még a nevünk sem maradjon fel, hogy senki ne emlékezzen ránk. Ki akarnak minket írni a történelemből? Most itt az a gond, hogy én még soha a fasizmust a nyugati civilizáció történelmében ekkora pátosszal, ekkora fétissel még nem láttam illetve, mint ez a film. Hát amikor ilyen epikus szólamokat hallok, hogy elválasztják a gyereket az anyjától. És hogy ez milyen nagyszerű. És ez így elhangzik a filmben. Hogyan? Hát ez, tehát a nácik csináltak ilyeneket, amikor így tervezték a Hitlerjugendeknek a megszervezését, akkor egyenként a gyerekeket táborokba vezényelték, ahol megtanulhatták azt, hogy az ő édesanyjuk az valójában nem az ő személyes szülőanyjuk, hanem a párt. Hogy ahhoz kell hűségesnek lenni. Hogy az ő apjuk az nem az, akitől fogantak, hanem az Adolf Hitler, akire föl kell esküdniük. Tehát, hogy itt... Te nem egy egyéniség vagy, hanem egy személyiség, hanem te egy spártai, vagy egy Hitlerjugend. Így lehet szépen csomagolni a náci ideológiát, ami már rögtön nem feltűnő, hogyha a szabadságért küzdünk. A film valóban rossz, írja az SMS író, de ne bölcsész politológus szemszögből ítéljetek. Akkor a Starship Troopers is rossz. Na bocsánat. A Starship Troopers az a jövőben játszódik, ami még nincs megírva. Ez a film, meg hogyha jól tudom, a múltban, ami meg van írva, az egy történelem. Tehát, hogy a Starship Troopers az kőkeményen reflektál arra, hogy a fasizmus az milyen. Annak milyen a természete. Ez a film, ez meg egyszerűen csak imádja a fasizmust, és azért imádja a fasizmust, mert annak a rabszolgaság az alternatívája. Tehát miért bocsánat, nem Atén? Miért nem Atén? Egy rabszolgatartó társadalomról beszélünk. Egyébként egy rabszolgatartó társadalomról beszélünk, csak itt vannak hát hogy mondjam, itt a szabadok, azok amolyan kulturáltabbak állítólag. Bár nem tudom, hogy mitől azok, hiszen fegyvert forgatnak egész életükben hivatásosan. Nem tudom, hogy mennyivel lennének kulturáltabbak, mint a perzsák, vagy miért lennének kulturáltabbak. Miért nem Athénról beszélünk, ami tényleg egy kulturált állam volt, nyilván ott is rabszolgatartás volt, de legalább egy szűkkörű demokrácia volt, tehát legalább azért bizonyos szinteken működött a demokrácia. Ez pedig egy katonai diktatúra. Ez a Spárta. Tehát nem tudom, hogy miért kell ezt ennyire fetisizálni. Elnézést kérünk a sok bölcsészkedésért, menjünk bele simán filmélvezeti alapon ebbe az egészbe. Ez a film hihetetlenül vicces. Én még soha ennyire jól nem szórakoztam azon, hogy ennek a filmben, ebben a filmben az összes karakternek nincs egy olyan mondata, ami ne lenne rettenetesen heroikus, vagy rettenetesen epikus. Ezek az emberek nagyon-nagyon epikusan kelnek fel, szarnak egy nagyot a sarokba, köpnek a túloldalra, kérdezik meg a barátukat, hogy mi a helyzet, mindent hihetetlen, heroikusan és epikusan csinálnak. Ez szerintem egy óriási humorforrás. Ezeket a figurákat nem lehet komolyan venni. Ráadásul minden jelenet lassítva van. Robi, mit gondolsz? Ide tudnád adni a vizet? Nagyon hálás lennék érte. Parancsodra, odaadom a vizet, és meghalok érted, ha kell! Kaptunk néhány SMS-t a 0629986986 című számú SMS számú címünkre. És ezeket azért felolvasnám, meg azt javasolnám nektek, hogy írjatok nekünk, ha nem értetek velünk egyet, vitába kívántok szállni velünk, vagy esetleg egyet értetek velünk, és szeretnétek megerősíteni minket mindazokban a hiedelmeinkben, és mindabban a rettenetesen lesújtó véleményünkben, amivel a mai filmeket illetjük. Azt írja az SMS író, sziasztok! Zack Snyder Watchmen című filmjéről is rossz véleménnyel vagytok? Borzasztóról. Borzasztóan. Az Őrzők az egy kifejezetten rossz film, már rég láttam ennyire rosszat. Egy nem történelmi film, képregény adaptáció, írja az SMS író. Történelmi alapokkal. Szerintem nektek náci rögeszmétek van. Ezt minden filmbe bele lehet magyarázni, például Gyűrűk ura, Frodo, a Hobbit. Bele is fogjuk? Nehogy attól tartsatok, hogy erre nem kerül soha. Már kanyarodunk is. De kezdjük ebben, hogy ez egy nem történelmi film, hanem egy fikciós film. Szerintem ez látványosan nem működik ebben a filmben. Tehát nekem az egész Spárta mitológiát azért kell megértenem, meg azért kell szeretnem, mert ugye ez történelmileg megtörtént. Az adja a dolognak a hitelességét. Ugye? Ha viszont már egyszer megpróbáljuk ezt a hitelességet felépíteni, akkor miért is kell nekem baltakezű embereket néznem, meg miért is kell nekem 86 méter magas szerszészekkel találkoznom. Ez egyszerűen nem fér össze, ez a két stílus egyszerűen nem működik. Akkor legyen teljesen fikciós. Játszódjon valami hegyen, ahol jönnek a gonosz ellenek, ezek meg nagyon hősek és nemesiek. Oké, csináljuk. Nem kell Spárta, nem kell ide Spártát belekeverni, ugyanúgy működni fog. Én azt nem értem, hogy miért nem eléggé erős dráma nekik az, hogy 300 ember 300 ezerrel szemben ott megáll, és ott tartja a frontot. Ez nem elég? A történelem nem volt elég durva? Nem működött épp eléggé ez az egész film? Miért kellett ezt az egészet hozzákeverni? Mit adott ez az egész hozzá a dologhoz, azon kívül, hogy elvette az egész dolognak a hitelességét? Írtak nekünk a 0629986986-os SMS számunkra. Fiúk, azt ne felejtjétek el, hogy ez egy képregény adaptáció. Supermanen is lehet röhögni, hiszen kívül hordja az alsógatyáját, írta nekünk Miki. De kedves Miki, éppen erről van szó, hogy Superman az egy fiktív figura, oké, csak Superman az ne jöjjön, ne érkezzen meg 1932-be és kövessen el merényletet Hitler ellen. Tehát akkor a Superman az vívjon meg a gonosz Lex Luthorral. Az úgy oké, az teljesen oké. Vagy Pókemberrel, oké. Már tulajdonképpen Superman Pókembert kenyérre keni, tehát hogy igazából nincs értelme ennek, hogy vívjon meg, vagy küzdjön meg Pókemberrel. Vicces lenne, ugyebár a megváltó istenséget szembeállítani egy ilyen béna kamasz gyerekkel, akit megkrapott egy pók, és emiatt ugrál farofarra. Igen. Talán még Batman szánalmasabb. Jó, hát Batman nyilvánvalóan a legszánalmasabb. Viszont hát ugye itt van velünk Leonidas, és ebből a Leonidasból is egy ilyen szuperhőst kellett csinálni, és hogy ez a film, ez igazából ez erre szolgál, tehát a fasizmusnak ekkora dicsérete még a civilizációban nem volt, és ez fontos, mert ez a civilizáció, ennek a civilizációnak ennek az egyik alapja az az, hogy egy más nyomvonalon halad, vagy egy más erkölcsi elvekhez igazodik, mint amik ezt a Spártát jellemezték. Tehát, hogy például a nem ejtünk foglyot és nincs kegyelem, jól kezdődik. Tehát, hogy ezek legyenek már idegenek ettől a civilizációtól, ha szabad kérnem. Tehát ne a nyers erőszak és a gyilkolás öröme jelentse már az epikus szépséget a filmvásznon, hogyha szabad kérnem. Tehát, és az is annyira jellemző, hogy ha létezik békepárt, tehát hogyha léteznek olyanok, akik békét akarnak, akkor azok senki mások nem lehetnek, csak és kizárólag korrupt, megvesztegetett rohadékok, olyanok, mint Theron például, akinek, hogyha valaki békét akar, hogyha valaki azért emel szót, hogy esetleg lehet, hogy el lehetne esetleg kerülni a háborút, annak nyilvánvalóan ott csörög a perzsa arany a zsebében. Egész biztos, hogy korrupt. Tehát, hogy gyakorlatilag két út van. Van a háború és a kérlelhetetlen harc útja a végső győzelemig, egy Hitler, és van a másik út, az pedig a pénz, a megvesztegethetőség, a korrupció, eladod a hazádat pár perzsa aranyért. Tehát, hogy ezek az alternatívák. És megint szakadjunk le a bölcsészkedéstől. Azt nézni, hogy 300 ember megöl 30 ezer embert, az unalmas, ennyi. Az filmben nem működik. Én rögtön, amikor elkezdtem nézni ezt a filmet, akkor az jutott eszembe, hogy Jézusom, ezt most tényleg nekem végig kell nézni, ahogy emberek pajzsal és karddal kinyírnak. Először csak 10-et, aztán 20-at. Az első 100-nál már egy kicsit kezdtem örülni, hogy mondjuk legalább már 100-al bejebb vagyunk, de még mennyi, és még mennyi van még mindig, ami rám vár. Tényleg az öldöklést fogom nézni másfél órán keresztül, és ezt kéne, hogy kössön, nem igazán fog ez működni egy filmen. Ez a film az Übermensnek a dicsérete, aki mesztelenül küzd a hóban 12 évesen a farkassal, meg nem fázik, nem fáj, a jéghátán is megél, és vagy elbukik és elpusztul, de akkor nem kár érte, hisz elbukott és elpusztult, vagy pedig győz mindenen keresztül győz. Én azt gondolom, hogy ezt a filmet meg lehetett volna következőképpen is forgatni, és ugyan a lényegről nem maradtunk volna le. Mazsinyó vonal, géppuskafészek, jönnek az emberek, kinyírja őket a géppuska, ez másfél órán keresztül. Ugyanerről szólt a film, ennyi. Mint minden fiút, 7 éves korában elvették az anyjától, és az erőszak világába vetették. Spárta 300 éve a katonák állama. A világ valaha látott legjobb harcosait képezik ki. Az Agógé, a fiúk nevelése, csak a harcra tanít. Éheztetik őket, hogy lopjanak. És ha kell, gyilkoljanak is. A fiút bottal verték. Így megtanult a csendben viselni a fájdalmat. Végül magára hagyták a vadonban, hogy egyedül szálljon szembe a természet haragjával. A Zord vidéken eltöltött idő volt a beavatás, ahonnan igazi spártai harcosként térhetett vissza, ha visszatér. Kedves SMS írók, 0629986986 az SMS számunk. A kérdésünk pedig, tényleg mi vagyunk a hülyék? Tényleg csak mi képzeljük ezt? Így hallgatva ezt, amit elhangzott. Tényleg, komolyan? Csak nekünk van ebben bajunk most, komolyan? A gyereket bottal verték, ez tényleg nem gáz? Ez oké? A gyereket verjék bottal a gyereket? Vagy nem tudom, csak a harcra tanítják. Csak a harcra. Hát ezek a civilizációnak az értékei. Ez az, amiben hinni akarunk, ilyen világban akarunk élni. Tehát ez csak egy kérdés. 0629986986. Verjük-e bottal a gyereket? Dobjuk-e a kisméretű gyereket bele a szakadékba? Vagy ne? Válasszuk el az anyától, és ne tanítsunk neki semmi más, csak hogy hogyan ütheti meg a másikat, illetve hogy egy rabszolgát hogyan lehet megölni, hogy igazi férfi lehessen. Üssük addig, amíg össze nem esik a fáradtságtól, és érjük el azt, hogy nem utasson fájdalmat. Tényleg ezt akarjuk? Egyébként ez a film, ez semmi más, mint egy ilyen fitness propaganda. Norbi 2000. Ahányszor ilyen fitness, meg ilyen edzőteremben jártam, ott volt kint a filmnek a plakátja. Az egész arról szól, hogy különböző testrészeidet, különböző izomcsoportokat hogyan gyúrjál ki minél jobban. Szégyeld magad, a Tigetosz pozitív vagy, de hogyha igazán összeszeded magad ebben a módszerrel, még lehet belőled rendes ember. Nem lesz egyszerű, és a fájdalmadat el kell rejtened, de még nem reménytelen. Még egy szót arról, hogy ki ez a 300, tehát ez egy elit alakulat, tehát tudni kell, hogy ez nem a Spárta. spártai hadsereg, hanem ez a királynak a személyes testőrsége. Ez legjobban a történelemben, ha egy analógiát keresünk, akkor ez a Waffen-SS-re hasonlít, akik ugyebár nem a Wehrmacht alá tartoztak, hanem a Führer alá személyesen, és ez volt a legnagyobb harcértékkel bíró elitalakulat. Ez volt a birodalom elitalakulata, amely a legnagyobb ütőerőt volt képes mérni az ellenségre. Tehát, hogy itt nem, nehogy félreértések essenek, amikor belelökik a követeket a kútba. Vágod? Igen. Onnan hogy szedik ki őket? Az a város közepén van az a kút. Vagy azok ott fognak lent elrohadni? És mi? Városban nem lesz lepra? Tehát, hogy ez hogy fordulhat elő? De hogy fordulhat elő egy városban az, hogy a kútba szórják, ha az embereket ott meg meghalnak? Mi nincs korlát? Gyerekek, egy kút van a városban, beleesettek a gyerekek például. Vigyázni kéne. Belesnek, nem kár értük. Hányast adunk erre a filmre, Bulcsú? Egy erős, mivel hogy egy gusztustalan ideológiának az erős propaganda filmje, ezért jó, és művészileg értékelhetetlen, két műfaj keveredik benne össze teljes fura mixtúrában, mondjuk kapjon egy hármast. Hát nálam egy négyest megérdemel tekintettel arra, hogy olyan lírai módon fröccsen benne a vér, mint sehol máshol. Sok embert csak a nemzet nagysága mögé bújtatott tömeges háborús propaganda hirdetésével lehet irányítani, amiben a gyerekkortól megkezdett erőszakhoz és szenvedéshez való hozzászoktatás is hozzátartozik, lásd Kína. Nekem ez volt a 300, írja nekünk Andi. Kedves Andi, köszönjük a megerősítést, számunkra is ez volt a 300. Ha mindenkit harcra tanítottak, kiművelte a földeket és kifelügyelte a földművelőket. Hát a rabszolgák. Hát a rabszolgák természetesen. Akiket levadáztak, amikor felnőtté értek a jól megkínzott kisgyerekek. Nem vadázták mindet le, hanem hát közülük szemezgettek. Ugyanolyan a szülőfürtök közül szokott szabad ember. Meg ugye? Ahogy a gyerekek között szemezgettek a Tájgetosznál. A kútban rohadtak el amúgy, és volt is Pest is. Hát ezért talán nem érdemes egy nagy lukat rakni a város közepére. És érdemes mellé korlátot is rakni. És főleg nem a rothadó hullákat benne hagyni, hanem ezeket érdemes a halottakat például eltemetni. Van is erről egy dráma, még a görög korban az Antigoné. De hogyha a spártaiak olvastak volna, és nem csak öldököltek volna, akkor ismerték volna ezt a drámát. Srácok, nem szoktam SMS-t írni, de most nem tudom megállni. Spárta nem a demokráciáról volt híres, hanem katonai erejéről, mely erőt annak köszönhette, hogy a gyerekeket kiskorúktól kezdve spártai körülmények közt nevelték, edzették, sokszor embertelen módon. Köszönjük, erről szól a film, igen. Mi is így tudtuk, azért nem értettük, hogy miért kell itt a szabadságot megvédeni ezeknek a dicső harcosoknak a gonosz elnyomó perzsákkal szemben. Miféle szabadságot védenek igen, meg? Ez az, ami nem állt teljesen össze. Zsarnokok utópiája című könyv a történelmi háttérről az, amit ajánl a figyelmünkbe a kedves SMS író. Köszönjük szépen, de hát nekünk az időnk az véges, és ezért tovább kell lépnünk a következő filmre, amely film a Király visszatér. Jól hallottátok, ez a Requiem egy álomértnak a zenéje, ezt persze újra hangszerelték, de jogot nem tudtak szerezni ahhoz, hogy ez a filmben is lemelsen, ezért ez a második résznek a két toronynak, vagy inkább fogalmazhatnánk úgy, hogy a két toprongynak, akik próbálják megközelíteni Mordor, de csak nem jutnak előrébb, nagy terhükkel. Ennek a zenéje lett volna, de nem sikerült beilleszteni, ezért csak a trailernek a zenéje lett, tehát azért ez újra lett itt hangszerelve, tehát itt nem a heroinista hülye gyereknek a drámájáról van szó, hanem középfölde végső összecsapása, ami hát értelmezhető úgy, hogy a jók és a rosszak, de értelmezhető úgy is, hogy a szépek és a csúnyák nagy és végső küzdelme. Kérdezi a kedves SMS író Jimmy, hogyha Jimmy, nem, azt azért nem, a király nem így tér vissza. Persze, hogyha ebben azért még több örömünk lenne, mint ahogyan visszatért a király a 8 Oscar díjáért, vagy hány Oscar díjáért, te jó Isten. Tehát ez a király, ami ilyen módon tér vissza, az nem a mi királyunk. Ez a Rádió Café, a Rádió Caféban pedig a hét mesterlövésze, Gödri Bulcsú és Puzsér Robert a műsorban. A 0620 9986 986-os SMS számon vagyunk elérhetőek, és a Király visszatér című filmről fogunk beszélni a következőkben. Ébredjetek! Háromszuszékok, menjünk el, ugyan, menjünk el, Rökveszt! Látom, későre jár. Nem, nincs késő. Még nincs dél sem. De egyre sötétebb lesz. Gyertek! Menjünk el, nincs időnk! Nem, amíg Frodo úr nem evett valamit! Nincs veszteni való időn, kosztoma! Tessék. te nem eszel? Nem vagyok éhes. Legalábbis Lembaszra nem. Samu. Jól van. Nem sok élelmünk maradt. Be kell osztanunk, különben elfogy. De te csak egyél, Frodo úr. Szétosztottam. Így talán elég lesz. Mire? Az útra haza. Ez az a film a maga 19 Oscar díjával, ami semmi másból nem áll, mint abból, hogy jaj, Frodo úr, higgy el, lesz még lemmagos kenyér, lesz még lekvár, a bokrok bőven teremni fogják a bogyókat. Nem, Samu, nem lesz soha lemmagos kenyér, a zsíros földekre nem jutunk vissza soha, nem leszünk újra parasztok a megyében, mi már meghalunk, nem jutunk vissza soha, nagy a teher. Frodo úr, adja ide a terhet, adja ide, én majd viszem, én nekem könnyebb lesz. Nem adom, az az enyém, nem azért mondom, jöjjenek, drágaság, jöjjenek, már nincsen messze, most ezt kell néznem háromszor, három órán keresztül, 9 órán keresztül, hát az már egy munkanapon keresztül kell ezt néznem, és hogyha nem ez megy, akkor mi megy, hogy gyilkolják, kizárólag mindig az orkok halnak meg, de annyian vannak, hogy nem látszik, és amikor szétvágod az orknak a fejét, akkor nem vér folyik belőle, hanem ilyen sárga genny. Miért? Mert azok nem is emberek. Ez a gyűrűk ura az, egyébként a 300-ban is van ilyen, ott vannak az F-oroszok, gyakorlatilag ugyanaz a maszkmester készítette el őket, tehát körülbelül úgy viszonyulnak egymáshoz, ahogyan Dobby, aki a méltán népszerűtlen kis hülye gyerek varázsló, segítsél! Harry Potterben, és itt van Smeagol. Gyakorlatilag ugyanaz a szoftver. Nyilván egy drága szoftver volt, és újra munkára kellett fogni, és elkészült Dobby, aki a kis segédje Harrynek. Na hát, itt pontosan ugyanerről van szó. Tehát akik az F-oroszokat gyártották, egyébként a Spártában, csak ezt hadd fűzem hozzá, az F-oroszok az egy állami intézmény voltak. Tehát az nem ilyen gonosz vénpapok, félállatok, tehát az egy állami intézmény volt, arra szolgált, hogy ellen súlyozza a két királynak hatalmát, de egyébként két király volt, erről sincs szó. 300 és a történelem, az nagyon külön utakon jár. Mindegy. Szóval én csak azt nem értem, hogy itt is ugyanezt történik. Tehát, hogy vannak a csúnyák, és érdekes módon mindig gonoszak. Nyilván azért gonoszak, mert olyan csúnyák. Megkeseredett a lelkük a nagy gonoszságba. Aztán vannak a szépek, akik meg a jók értelemszerűen. Tehát ez is egy ilyen nagyon erős értékszemléletet közvetít ez a gyűrűk ura a számunkra. A pattanásos hülye gyereket csapd jól pofán, mert ork az olyan. Tehát, hogy itt erről van szó. Egészen konkrétan megtanulhatjuk belőle az életet, meg hogy mik a fontosak az életben. Tehát, ezek azok a filmek, amik egy kicsit újraírják a civilizációt, és ennek én megmondom, hogy nem örülök. Tehát azért van egy ilyen 2000 éves hagyomány, ami arról szól, hogy nem feltétlenül az alapján kell a másikat megítélni, hogy néz ki. De a gyűrűk ura ezt teljesen felülírja, ahol a rettenetesen ronda szörnyek, meg a csodálatosan szép tűn és a tündék állnak ennek az egésznek a csúcsán. Tehát ők a hierarchia csúcsa. Tehát a gyűrűk urában viszont ők a Waffen-SS, akik mind tökéletesen szőkék, tökéletesen szépek, a legnagyobb harcértékű alakulat, egyszerre lépnek, gyakorlatilag semmi kétségük nincsen a felől, hogy amit csinálnak, az jó és helyes, bűntudatot nem ismerik. Tehát ugye a legtökéletesebb harc. Ó, meg annyi személyiségük is van. Veszel egy elfet, akkor vehetted az összeset is. Egy elfet bőven elég lett volna megmutatni, és utána azt elmondani, hogy a többi is pontosan ugyanilyen, és még egyszerre is lép. Hát ez maga Orlando Bloom egyébként. Ezt az egyet megmutattuk, és innentől kezdve ismerjük mindet. Szóval, mi a véleményetek a gyűrűk uráról? Nekünk számos aggályunk van a gyűrűk urával kapcsolatban, főleg ezzel a filmfeldolgozással kapcsolatban. Bevallom, hogy én nem olvastam a regényt, te olvastad? Igen, olvastam. És mi egyöntetően utáljuk a filmet, tehát akkor most várjuk a megfejtéseket, jobb-e olvasva vagy nem olvasva utálni ezt a filmet, 0629-986-986. Direkt vágtunk be egy ilyen erősen intellektuális részt, körülbelül ilyen az egész film. Láttátok az egész filmet, most láttátok, amely pici fantáziátok, az egész film meg is van. Gyerünk előre, úgy látszik, Minas Tirith falai között dől el az emberiség nagy végső összecsapása. Na most ezt képzeljétek el, ez a király mondja, de most képzeljétek el, hogy Stalin így kiáll, így látja, hogy közeledik a Wehrmacht, és azt mondja, hogy Tehát Stalingrád falai előtt dől el, korunk hogyan alakul. De most így képzeld el, hogy ilyen történészként így kiszól a sztoriból, és így azt mondja, az ilyen, és így tele van a film ilyenekkel. Írtak nekünk SMS-t a kedves SMS írók. Most először nem értünk egyet, a Gyűrűk ura a könyvben is fantasztikus, a film is remek. Aztán itt van a másik SMS író, aki azt írja, a Gyűrűk ura, és itt egy jelző, egy S betű után egy Z betű, majd egy A betű és egy R betű követik egymást. Olvastátok a könyvet, aztán fikáztátok a sztorit? A film jóval gyengébb, mint a könyv, nyilvánvaló. Így van, a film tényleg sokkal rosszabb, de azért az egész koncepciónak, az egész történetnek van egy apró szépséghibája. Nem tudom, megvan-e nektek a Sas, aki az egész film trilógiának az utolsó részében megmenti Mordor hegyéből, amikor Mordor már bedobták a gyűrűt, és Mordor kilövel, és elindulna a láva, akkor megjelenik egy Sas, akit már ismerünk, mert ő mentette meg egyébként Gandalfot is, amikor megküzdött Sarumánnal. Tehát ez a Sas megmenti Frodót és elviszi Mordor hegyéről. Még egyszer, van egy Sas, amelyik elviszi Frodót Mordor hegyéről jó messzire. Az első tanácskozáson, amikor a gyűrűről beszélgettek, egyik hülyének se jutott eszébe, hogy gyerekek, mellesleg van egy Sas, avval el lehetne vinni a gyűrűt és bele lehetne dobni Mordorba. Nem lenne egyszerű? Én tudom, nagyon beleértétek magatokat a gyaloglásba, de van egy Sasunk. Körülbelül egy fél óra alatt végeznénk az egész projekttel. Egész középfölde hány ezer év alatt? Mennyi idő alatt játszódik le ez a történet? 3-4 ezer év körülbelül? A Tolkieni időszámítás szerint. 3-4 ezer év alatt egész középföldén egyetlen egy hülyének nem jutott eszébe felülni és sasra is bedobni a gyűrűt Mordorba? Én nem tudom, hogy mennyi idő alatt zajlik le ez az egész, de ezt én tényleg nem értem. Tehát ott van az a Sas. Azon ott lovagol a Gandalf. Miért nem fogja Gandalf a gyűrűt, repül el vele a kohó fölé, dobja bele a kohóba, és vége a sztorinak. Hány ember menekült volna meg? De most komolyan, ezeknek az embereknek az egész film során tök értelmetlenül kell meghalni. És én ezt nézzem végig. És akkor ott megy a hősieség, hogy jó ez a kard, meg nem tudod. De én ezt esküszöm nem értem. És hogyha a Gandalf nem akar fölülni, ott a Frodo, üljön fel a Sasra, repüljön be fölé. És a szó nincs arról, hogy a Sas az oda nem repül be, hiszen a végén berepül értük. Tehát ez miért nem játszik? Tehát miért nincs légi erejük? Nem értem. Igen, középföldének el kell pusztulnia, mert nyilvánvalóan olyan hülye idióták lakják, hogy az orkok teljes joggal próbálják elpusztítani az egészet. De most ezek után miért lenne olyan jó, hogyha ezek a fogyatékosok örökölnék középföldét? Valaki magyarázza ezt meg nekünk, 0629-986-986 az SMS számunk. Vannak megfejtések, azt írja, hogy azért, mert a nazgulok kinyírnák a Sast. Erre van a Gandalf, a sok nagy mágikus tudásával, ma jól elijeszgeti őket, csinál nagy fehér fényt, vagy akármit, amit egy varázsló csinál, és aztán rögtön nyugi van. De talán érdemes lenne megpróbálni, mielőtt odadobnak 800 ezer embert meghalni, nem? Esetleg. Ez egy próbát tényleg megér. A Sast is látja a szem, nem tud addig berepülni, írja Atya, Péter. Úristen, mit csinál a szem? Mit csinál a szem? Néz, néz csúnyán, vagy jól tudom, a szem az nem tud ilyen lézerrel lőni, vagy az ilyen milyen szem? Tehát, nem tudom, mert ez egy mesefilm, pirázzátok már ennyire túl. Bocsánat, én írtam bele ebbe a mesefilmbe ezt a Sast, nem kellett volna beleírni, nem lenne ez az egész probléma. Igazatok van, a sztori kételyeket ébreszthet, bár ez csak mese, de akkor is, viszont a Sassal kapcsolatban lehet, hogy ahhoz, hogy a Sasot háborítatlanul repkedjen, pont az kellett, hogy a gyűrűt már bedobják. Emberek, ez csak egy mese, egy mesében minden fekete, fehér, csúnya, szép, stb. Hallottatok már Hófehérkéről és a boszorkáról? Jó, a törpék nem voltak valami esztétikusak és jóságosak voltak. Itt meg minden, itt meg tényleg így vannak a jó, mondjuk a törpék, azok itt is tündibündik, az igaz. De hát a boszorka a Hófehérkében gyönyörű volt, könyörgöm. Hát ő volt a szép vagy szebb a napnál, de szebb, nem vagy szebb a valagamnál típusú szépség, nem? Hogyha jól emlékszem. Gandalfot is elhajlítaná a gyűrű, és ő ezt tudja. Hát ezzel kell vinni a Frodót. Mert a Frodót azt nem. De nem értem, a végén a Frodó se meri beledobni, és ráadásul hülyére vesz engem a rendező. Hát elhangzik a filmben az, hogy a valamelyik tünde ott mond egy proféciát, és azt mondja, hogy aztán a tünde királynő, vagy kicsoda, hogy Frodó jól tudja, hogy a gyűrű és a küldetés az életébe kerül. És én meg vártam, hogy a végén meghalljon. és nem. És ez volt az én számomra az egész sztorinak a legnagyobb bosszúsága. Meg lett mondva, hogy meghal a végén a Frodo. Miért marad életben a végén a Frodo? Tehát, hogy ezt is szeretném tudni, hogy egyáltalán. Tehát, hogy így miért néznek minket ennyire hülyének? Miért érdemeljük mi ezt? Erre vagyok kíváncsi. Összegezve, egyszerű kis film, ez nagyon egyszerű eldönteni, hogy jó vagy rossz oldalon állsz, hogy ha ork vagy, akkor biztos. Egyébként általában jót tesz a meséknek is, például a hófehérkének is jót tesz az, hogy a boszorkánynak nyilvánvalóan megvan a maga motivációja azért ennyire gonosz. Az, hogy nem hívták meg valami buliba, és emiatt fel van háborodva. Általában a negatív hősöknek jót tesz a motiváció. Akkor tudom érezni azt, hogy a történetnek súlya van. A szereplők cselekedetei kihatnak a történet egészére. Változtatják a történetnek a menetét. Kérdezem, mi baja van Sarumánnak? Vagy Sauronnak? Annak meg mi baja van? Miért támadja le ezt az egészet? Van itt bármiféle motiváció? Ott van, világít, van egy nagy szeme, és rossz. Ennyi. Ennyit tud állítani. Könyörgöm, ez nem motiváció. Mit éljem én ebbe bele magam? Szeretem a műsorotokat, de a Gyűrűk ura kapcsán fájdalmasan primitív a hozzáállásatok, írja M. De ez az egész olyan, hogy ez egy Gyűrűk ura is egy vallás. Tehát van, aki szereti, és az olyat nem lehet meggyőzni erről, mert ez egy vallás, ez ilyen és kész. Elég szörnyű és bugyuta mesefilm, írja az SMS író, állítom, hogy a gyerekek megállnak a növésben, miközben nézik. Nem világos a műsor célja, de az igen, hogy legalább munkát ad azoknak, akik a fikázásból élnek. Ki mihez ért, ugye bár? Köszönjük, hát mi már csak ez. Hát a filmkritika az már csak ilyen, ugye? Indítsátok az összes légiót. Támadjatok, míg be nem veszitek a várost. Öljétek meg mind. A mágussal mi legyen? Majd én megtöröm. De miért? Miért? Mi bajod van? Rossz éjszakád van? Ballábbal keltél? Mi bajod van? Miért? Én azért szeretem a Luc Bessonnak az utolsó filmjét, az Arthur és a villangókat, mert ott a gonosz, az nem ilyen ős gonosz, hanem tudjuk azt, hogy valaha ő jó volt, csak aztán történt vele valami nagyon frusztráló dolog, és akkor úgy meghajlott a jelleme, úgy eldeformálódott az egész személyisége, és aztán gonosz lett. De hogy így lehet azonosulni, tehát így érted, tehát van genealógiája a gonoszságnak, nem úgy van, hogy a gonosz az ős gonosz. És itt a Gyűrűk ura ezért is sötét és primitív szerintem, mert itt a gonosz azért gonosz meg gonosz. Miért? Ezt hívják úgy, hogy karakterírás, egy karakternek a felépítése általában jót tesz mind a regényeknek, mind a filmeknek. Hányasra értékeljük ezt a 19 Oscar-díjra érdemes bődületet? Mivel hihetetlenül unalmas, és körülbelül scrollozáson kívül, vagy jelenetugratáson kívül nem érdemes DVD-n megnézni. Ezen kívül azt sem tudom, hogy kikivel van, azt sem tudom, hogy kinek szurkoljak. Annyian harcolnak, hogy azt sem tudom, hogy nyerésre állunk, vagy vesztésre. Nem értem, hogy miért kéne az egésznek szurkolnom. Hát mondjuk kapjon egy 4-est. Hát nálam is a 4-esnél semmiképpen sem jobb, semmire sem jó. Azt írja az SMS író. Többen is kérdezik egyébként, hogy a végén hova megy Frodo, hova mennek, milyen hajóval, hova, valami tündeországba mennek ők, akkor már ott már nagyon kihajóznak, elmennek Amerikába. Leginkább nem. Az biztos nem középfölde, hanem felfölde. Kaptunk néhány SMS-t. Tény, értetek a filmekhez, az tény, de a fantasyt inkább hagyjátok másokra. Azt hiszem túl racionálisak vagytok ehhez az egészhez. Nem értitek az egészet, nem láttok bele a világába. Ide nekünk elbetű. Mesélj nekem most hasonló. Szeretném megérteni ezt az egészet. Segíts nekem, van egy SMS számunk. Nagyon megköszönném, hogyha arra elmondanád a megfejtést. 0629 986 986. A hatalom csak a debileket nem rontja meg, üzeni a film. Lehet-e a felelősségvállalást különben totálisan elválasztani bizonyos hatalomtól? Kérdezi az SMS író. Ez egy érdekes kérdés. Ez az, amire a Gyűrűk ura nem adja meg nekünk a választ. Engem sokan próbáltak meggyőzni, hogy olvassam el, és nézzem meg többször, és tutira imádni fogom. Szálljanak le rólam, én nem vagyok ennek a hülye szektának a tagja, mint ahogy ti sem. Ha ismernétek a Tolkien univerzumot... Ajajaj. Én csak poziba akartam menni, nem akartam én egy univerzumot. Én csak szerettem volna egy délutánt eltölteni egy kellemes filmtársaságában. De azért nem érted, mert akkor tudnád, hogy az ősgonosz sem az, de már évezredek óta romlott, ennek az időtávját a sztori nem fogja át. Mi van a sassal, még mindig kérdezni? A Gyűrűk urában minden történet imitáció csak arra jó, hogy legyen szünet a csaták között. De a csaták nagyon jók. Rövid hatótávolságú sas. Ezt írja. Ezt írja a kedves SMS író. Hát elérkeztünk a negyedik eleméhez ennek a műsornak, ami a legeslegrosszabb filmet tartalmazza, amit talán valaha életemben láttam. És nem úgy rossz, hogy az úgy már vicces. Tehát nem úgy rossz, ahogyan rosszak mondjuk a... Hát például ezeknek a filmeknek, amikről ideig beszéltünk, megvan mindegyiknek a maga bája. Például a 300 az alapjában véve vicces. Vicces kigyúrt férfiakat utólagos grafikai munkával felépített hasizmokat nézni, meg nagy patetikus mondatokat figyelni, és közben magadban jókat röhögsz az egészen. A Gyűrűk Urámnak is lehet élvezni néhány szép pixeles jelenetét, amikor megküzd a kompjúter animáció a másik kompjúter animációval, olyan, mint egy videójáték, igazából tényleg érdemes rá azt a két percet számítani. Résznek még volt ez a érdekes lélekrajz arról, hogy a hatalom hogy rontja meg az egyént. Anarchistáknak ajánlott, hogy akinél épp a gyűrű van, az olyan, hogy torzul el, meg hogy milyen hatással van az emberi pszichére az, hogy a gyűrű közelében vannak, stb. Tehát ez is még egy ilyen érdekes dolog volt. Aztán ez egyre inkább háttérbe szorult, és egyre inkább előtérbe került a genny és a vér fröcsögése. No de, azzal a filmmel kapcsolatban, ami most érkezik, semmi ilyesmit nem tudunk állítani, hiszen ez a film, ez megpróbál nekünk egy társadalmi drámát bemutatni, teljes tragédiába és teljes átverésbe fullasztva azt. Evel a filmmel az történik, hogy konkrétan át van verve a fejünk a palánkon. Ez a legsötétebb filmes kalandom volt valaha, ez pedig a Gettó Milliomos című film. Ez egy film Jamarról, az indiai árváról, aki miután túlélte a gyerekkorát, bekerül a Magyarországon is közismert kvízműsorba, ugye Vágó Istvánnak a műsorába, a Legyen is milliómosba, ahol fittyet hány a kis, közepes, valamint hatalmas pénzekre egyaránt, és megalkulást nem ismerve küzd a főnyereményért, amelyet a film végére meg is nyer. Hogyan nyeri meg ez a srác ezt a rengeteg pénzt? Úgyhogy sokat olvasott? Nagyon művelt? Hát csak az ilyenek nyerhetnek egy ilyen játékba, tudjuk jól, még a legsuttyóbb is a világon tudja, hogy egy ilyen műveltségi vetélkedőben nem nyerhet az, aki nem olvasott életében egyetlen könyvet sem. Ez a kölyök nem olvasott életében egyetlen könyvet sem. Hogy nyer? Hát nyilván csal. Nem csal! Nem csal, és nem olvas. Hogy nyer? Úgy, hogy szerencséje van. Mindig szerencséje van, véletlenül valami teljesen banális részletből, valahonnan, Isten tudja honnan, tudja a választ. Ez a srác soha életében nem járt iskolába, könyvet soha életében nem olvasott, és annyira primitív, hogy még azt sem tudja, hogy milyen mondat szerepel Hazája, India címerében. Tehát azt mondanám, hogy Isten áld meg a, hogy folytatódik, akkor így nem tudja. Tehát, és ő nyeri meg a főnyereményt, a jackpotot. Tehát, hogy ez a csávó, ez nem szerencsés. Várjunk, tehát a szerencse az jelent valamit, ennek a szónak is van jelentése. Ez a srác, ez a szerencsének nem a fia, hanem az apja. Tehát, hogy ez a srác maga a szerencse. Ő nem Lucky Luke, hanem ő a Lucky Luke-nak az édesapja. Tehát ilyen nincs. Ilyen szerencse nincs. Ez, tudod, hogy milyen szerencse ez? Olyan, mintha valaki egymást követő 5 héten keresztül nyerné meg a Lotto 5-öst. És az a kérdésem, hogy ez miért teljesítmény? Úgy vagyok én egy filmmel, hogy ha már végig kell néznem, és azonosulnom kell a főhőssel, akkor általában azért szeretem a főhőst, vagy azért tudok vele azonosulni, hiszen valamilyen cselekedete, vagy valamilyen morális tartása, az amiatt felnézek rá, vagy éppen lenézek rá, valami kiemeli őt a többiek közül. Mi emeli ki a mi Jamalunkat a Nyomornegyed összes többi lakója közül? Semmi. Akkor miért kéne nekem vele azonosulnom? Én úgy képzelném el, hogyha lenne egy film, ami arról szól, hogy a Nyomornegyedből egy srác erőt, energiát nem kimélve, fáradtságos munkával és sok-sok tanulással kiverekedi magát, az érdekelne valamennyire. De hogy pusztán azért rajongjak valakire, szurkoljak valamiért, mert rohadt nagy mázlia van, az engem egyszerűen nem érdekel, ezt nem tartom teljesítménynek. És ez a film kapott 49 Oscar-díjat, tehát ez a film volt jó 49 Oscar-díjra, csak arra vagyok kíváncsi, hogy miért. Ez a film aztán tényleg azt állítja, hogy nem kell neked tanulnod, mi szükséged van rá. Nem kell neked dolgoznod, mi szükséged van rá. Legyen óriási mázlid, az is önmagában elég. Én nem szeretem azt, hogyha egy film ezt állítja. Jó, ez a film, ez a leges, legostobább, legprimitívebb és legbutább és legsötétebb film, amit láttam az életemben. Elmondom, hogy sok rossz filmet láttam már. De egy film sokféleképpen lehet rossz. De az angolban erre, hogy rossz, erre két szó is van. Van a bad, meg van a wrong. Tehát amiket eddig láttam, filmeket, azok wrong filmek. ez meg bad. Tehát, hogy ez más. Gonosz. Ez gonosz. Tehát, hogy mondjam, tehát akkor, amikor, tehát ez nem arról van szó, hogy el van rontva a film, hanem arról van szó, hogy a rendező arcul köp engem. Miért? Miért tette ezt Danny Boyle, a Trainspotting rendezője? Miért tette ezt velem? Miért? Én ezt nem tudom egyszerűen megérteni. Tehát, itt van ez a srác. Ez a srác, aki azokra a kérdésekre tudja a választ, amire az indiai akadémiai műveltség csúcsán álló akadémikus professzorok nem tudják a választ. Hát ezt a versenyt addig egyetlen egy ember tudta megnyerni, az itt a műsorvezető, az játsza Vágó Istvánt. Ez a srác, ez annyira primitív, de nem, várjál, nem csak, hogy nem olvasott, meg nem csak, hogy műveletlen, hanem ostoba, mint egy pár rendőrcsizma. Tehát itt arról van szó, hogy ha Jamal látott már az életében legyen ön is milliómos adást, akkor az kiderülhetett a számára, hogy ez nem kifejezetten neki való játék, lévén nem tudja a válaszokat a kérdésekre. Tehát tudod, megnézel egy adást, és akkor kipróbálod magad, hogy milyen lennék ebben az adásban, tudnám-e a válaszokat. Így jönnek a kérdések, és így egyikre se tudom a választ, akkor miért megyek oda? Tehát ezt nem tudom. És akkor odaül a tévékamerák keresztüzébe szembe a játékvezetővel, és eszelős nagy szerencsével akkora pénzt akaszt, amiből az egész kerületet megvásárolhatná. Most az egész sztorinak az a lényeg, hogy a szerelmét akarja megtalálni. Annyi sok pénzt, hogy bőven fölbérelhetne belőle 50 magándetektívet, akik megtalálnák neki a szerelmét. De nem, hanem ő újra meg újra kockára teszi az egész pénzt, holott nem tudja, hogy mik a kérdésekre a válaszok soha életében, csak történetesen, egész véletlenül az életében, mindegyikre véletlenül tudja a választ. De hogy lehet azokra a kérdésekre véletlenül tudni a választ, amik egy ilyen vetélkedőben elhangzanak? Hát egy ilyen vetélkedőben olyan kérdések hangzanak el, amiket csak könyvekből lehet tudni, mert ha véletlenül csak arról tudhatsz, ami közszájon forog. Tehát nyilvánvalóan csak úgy nem kapsz el egy információt ilyesmivel kapcsolatban, főleg nem egy gettóban. Tehát, hogy miért kell hülyének nézni a kedves tévénézőt, vagy a kedves DVD kölcsönzőt, vagy a kedves mozilátogatót. A másik az az, hogy van egy olyan forduló, hogyha láttatok már Vágó István műsort, akkor tudjátok, hogy van egy olyan forduló ebben a Legyen Ön is milliómosban, amikor megtudhatod előre a következő fordulónak a kérdéseit, és még abban is, csak is abban a fordulóban dönthetsz úgy, hogy elviszed a pénzt. Na most, van is itt a filmben is egy ilyen forduló, amikor a mi jó Jamalunk már egy vagon pénzt nyert, már ő India hőse, már gyakorlatilag, mondom, fölvásárolhatná az egész kerületet. Az összes gettósútjóval együtt, akikkel addig haverkodott, megháborúzott. És ő megtudhatja a kérdéseket, és nem tudja a választ. És erre most valóban nem tudja, véletlenül sem tudja a választ. És ő ennek ellenére tovább játszik. Tehát ez a srác, ez fogyatékos. Nem érti a játékot. Nem érti, hogy mi a lényeg. Tehát ha nem tudod a választ a következőre, akkor ne játsz tovább, mert most elviheted a temérdek pénzt, amit az életedben nem láttál. Te nem láttál olyan embert még, akinek annyi lett volna, mint most neked. És te tovább játszol a főnyereményért, mert akkor a következő fordulóban kiesel, de addig még 5 percig a képernyőn vagy, és megláthat téged a szerelmed. Tehát abból a pénzből, amit most nyertél, megtalálhatnád a szerelmedet. Azt kérdezem, hogyha valaki ennyire fogyatékos, az hogy talált be a tévéstúdióba? Hát, hogy jutott el odáig, hogy ő oda leüljön abba a székbe? Hát könyörgöm, az biztos ki kellett előtte tölteni valami űrlapot. Vagy egyáltalán oda kellett találni. Hogy képes bekapcsolni az ilyen a televíziót otthon? Vagy egyáltalán? Én erre vagyok kíváncsi. Várom a válaszokat. 0620 9986 986. Hú, kaptunk egy csomó SMS-t. A csávó nem a pénzért ment oda, hanem hogy képernyőn legyen, hát ha látja a csaj. Más kultúra, se Danny Boyle, se mi nem fogjuk megérteni, se kielemezni a filmet. Most ha a rendező nem érti a filmet, az már gond. De várjunk csak egy pillanat. Más kultúra? Tehát mennyiben más a kultúra? Könyörgöm, itt a Legyen Ön is milliómos, ez egy globális vetélkedő, Magyarországon és Indiában ugyanaz a szabvány. Miről beszélünk? A másik az meg az, hogy mi meg akarja, ez ebben semmi kulturális sajátosság nincsen, hogy meg akarom találni a nőmet, akkor mindáról meg akarom találni, amilyen eszközöm van. Hogyha van pénzem, akkor fölbérelek embereket, megtaláltatom velük, hogyha meg van nyilvánosságom, akkor meg lássanak a tévében. Ha nem jár érte pénz, tök logikus, hogy még 5 percig akarok lenni a tévében, hát ha megtalál a csajom. De hogyha ekkora vagyont nyertem, akkor köszönöm, viszem a pénzt és keresem a csajt. Mi az, hogy más kultúra? És egy ilyennel ezt ki lehet ütni, egy ilyennel engem meg lehessen győzni. Meg aztán sokan magyarázták, hogy nem értette ezt a filmet, mert nem értett Bollywoodot. Mert Bollywood, ugye az az indiai Hollywood, az egy másfajta Bollywood, az egy más világ. Az egy sajátos filmkészítési kultúra. Na jó, hagyjatok engem békén. Tehát, hogyha ilyen, akkor nem érdekel. Szerintem ez bődületesen rossz. Tehát, hogy a másik az az, hogy most egy ilyen szóval, hogy Bollywood, én ezt most így felejtsem el, és akkor ezt most vegyem meg. Csak és azért, mindent vegyek be ennek igen, a igen, tehát ezért aztán ezt az egész ostobaságot, ezt az egész hihetetlen, hiteltelen primitívséget, amivel arcon köp engem a rendező, azt én most nyeljem le ezzel a szóval a fejembe, hogy Bollywood. Ez a Bollywood, ez mindenre jó, ez mindenre megfejtés. Ez ugyanolyan, mint amikor azt mondják, hogy mese. Mindig ez hangzik el, hogy mese. Na most itt van konkrétan, kérdezik, hogy ki ez az idegbeteg filmesztéta. Ez biztos rólam van szó. Vagy rólam. Vagy Gödri Bulcsúról, vagy Puzsér Róbertről van szó. Ez itt a Rádió Café, a Rádió Café van pedig a hét mesterlövésze. SMS számunk a 0629986986. A film, amiről beszélünk, pedig a Gettó Milliomos. A Gettó Milliomos című filmmel kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy ez még nem jött ki DVD-n, hiszen friss Oscar-díjas filmről van szó, talán még vetítik a mozik is. Tehát DVD-n nem kölcsönözhető, ez a Hét Mesterlövésze című műsorfolyamnak a legelső olyan filmje, amelyet nem tudtok kikölcsönözni egyetlen DVD-TK-ból sem, de higgyétek el, nem is érdemes, kell. Tehát, hogy ehhez a filmhez ti most tökéletesen mindennel rendelkeztek, amit mi elvárunk tőletek, ne nézzétek meg, és ez minden adott, tehát ne kölcsönözzétek ki, és történetesen nem is tudjátok, milyen jó, milyen szerencse, ezért merünk beszélni erről a filmről egyáltalán, mert biztos, hogy nem fogjátok tudni kikölcsönözni. Mert még a végén sokat beszélünk róla, esetleg néhányan kíváncsiak lennétek erre a filmre, és ez egy olyan ördögi dolog lenne, amit tényleg egyetlen egy hallgatóknak nem kívánunk, de térjünk már kicsit vissza erre a két dologra, amit felvetettél. Na jó, de várjál, itt van még egy SMS, azt írja, hogy ez egy mese, nincsen érzéketek a mesékhez, és rohadt jó a zenéje, azt is írja. No, akkor megint itt vagyunk a filmesztétikánál. Nehogy már azt mondjátok nekem, hogy ez egy mese, hiszen a film egészében egy szociodrámát kell végignéznem, hogy Indiában mekkora a nyomor. Én csak szeretném üzenni a kedves rendezőnek, hogy nem lehet egyszerre megrendezni az Istenvárosát, meg Aladdint, az nem fog menni. Az hülyén fog kinézni, nem fogom elhinni az egyiket sem. Tényleg ez az Isten városába oltott Aladdin. Tehát tényleg, mert a mese az Aladdinnal kapcsolatban nincsenek. Mi az, hogy repül a szőnyeg? Én is próbáltam, nem repül a szőnyeg. Mit hazudik nekünk a rendező? Értem, én nem vagyok ennyire primitív. Az egy mese, oké. De hogyha végig kell néznem egy szociodrámát, amire minden kockán el van várva tőlem, hogy én sírjak, meg érezzek együtt a szerencsétlen kis rabszolgagyerekkel, akit nem tudom én mindenféle szexuális szolgáltatásoknak, meg koldus maffiának vetnek alá, akkor azután tőlem ne várják el, hogy higgyem azt, hogy amire egy a 150 millióhoz az esély. Tehát komolyan, ne higgyem már, ne várják már. Meg még egyszer, az ne legyen már önmagában érték, hogy valakinek szerencséje van, akkor mi ez meggyalázása a többi 249 millió indiai koldusnak, akinek esélye nincs, és miért nem? Mert ő nem volt szerencsés velük, mi lesz? Ők nem érdekesek, hogy meg fognak rohadni a nyomorban? Hát de persze, ők hogy nem számítanak? Hát a végén jön a dance, hát a vége, ez a végső jelenet, jön a Viva TV party. Tehát konkrétan úgy képzeld el, ahogyan a Viva TV-ben ezek a legnyálasabb, leggusztustalabb videóklip. Dance! És onnantól kezdve táncolj gettósútyó, kit érdekel az emberkereskedelem, kit érdekel a muzulmánok meg a hinduk közti pogromok, az éhezés, a járványok, a gyerekeket megvakító koldus maffia, senkit nem érdekel, megnyertük a jackpotot! Dance! Tehát ez a tanulság, tehát az a kérdés, hogyha össze akarom foglalni azt, hogy mi a tanulság a filmnek a végén, akkor azt úgy tudnám összefoglalni. Kedves Jamal és mindenki más, sutyarák fejjel, menjél el a quiz show-ba, ne a peep show-ba, nem érted? A quiz show-ba menjél, nem baj, hogy rohadtul nem olvastál semmit az egész életedbe, majd csak eszedbe jut valami. A lényeg, hogy a buksa, akit lehúzott a bátyád, az lásson téged a tévében. Aztán majd megnyered a fődíjat, meglátod, csak tippeljél egyet a négyből, mondjuk tippeljed az ott, az ó, az nagyon jó lesz neked. Azt a rohadt, de nagy mákod van, öcsém, megnyerted a megszámlálhatatlan millió pezót, mert már egy mondatot, egy rohadt sort nem olvastál az életben, egyetlen könyvet nem láttál az életedben, de véletlenül ráhibáztál egy olyan válaszra, amit a világon 100 milliók ismernek. Konkrétan mi a jackpot kérdés? Ki a negyedik muskétás? Athos, Porthos, Aramis és... ezért jár az übermillió, ez az, amit Indiában még senki nem nyert meg. Tehát ez az a kérdés, nem viccelek. Tehát ez a, ennyire nézi hülyének Danny Boyle. Az a szörnyű, hogy ebben az adásban már volt egyszer szó egy Danny Boyle filmről, ez pedig a Trainspotting volt, akkor még nem tudtam, hogy egy ilyen borzalmas filmmel fogja borzolni a kedélyeimet Danny Boyle. Az egy kiváló film, ez pedig egy borzadály, de az a szörnyű, hogy a tendencia mit mutat nekünk. Tehát, hogy így hova süllyed ez az ember, és hova süllyedhet még? Hát innen már nincs sok hova süllyednie. Na jó, értékeljük a filmet. Értékeljük az értékelhetetlent. Ide kaptunk néhány SMS-t. A mai műsorral nagyon fölcukkoltatok, de tök jó együtt röhögni. Holnap is antiajánló lesz? Valószínűleg végig rádió közelben leszek, de legalább eláruljátok, hogy mi lesz a téma? Ó, hát nem lesz antiajánló, mert azért fontos azért odafigyelni arra is, hogy azért mit érdemes kölcsönözni, de azért pár filmmel el kellett, hogy bánjunk. Ne kiméljétek ezt a szemetet, írja a kedves SMS író. Kijött, tegnap kölcsönöztem, sajnos. Ez rossz hír. Nézték ti, ne esettek ebbe a hibába, nehogy véletlenül egy DVD-ke kölcsönzőbe, amikor meglátjátok ezt a filmet, az a hülyeség jusson eszetekbe, hogy már csak azért is megnézem, mert milyen rossz a Robiék út, röhögtek rajta, ezt megteszem ezt a csádom, ne tedd, ostoba húzás lenne, értékes neked az a két óra az életedből, találj bármi mást, ami ott van mellette, vedd ki azt, pont azt, ami ott van mellette. A srác nem csak mázlista, hanem életre való is, LSD gyerekkori jelenetei, de nem is LSD-zett a gyerekkori jelenetekben, miről beszél? Lásd, gyerekkori jelenetekben, értem. Jaj. Egyébként ebből valószínűleg a kasztrendszer, a többi pedig csak mese. Ha pedig olyan életre való, akkor az utolsó kérdés előtt, amire már nem tudta a választ, abból a pénzből miért nem vett mondjuk műsoridőt magának, mondjuk egy órát, és ott elmondhatta volna, hogy nagyon-nagyon szeretlek, nem tudok olvasni, nagyon szeretlek, itt vagyok, nagyon szeretlek, így lerajzolom neked, jó, mutatom, hogy hol lakok. Ház, utca, balra, ide, gyere, gyere, nagyon szeretlek. Kúlyók vagytok, írja az SMS író, miért nem lehet benneteket hallani inkább hétköznap, mondjuk a tévében, kérdezi a kedves SMS író. Hát, mert ott látszódnánk is, és az nem tenne senkinek jót. Higgyétek el, mert hogy a végén kiderülne rólunk, hogy orkok vagyunk, és gonoszok vagyunk, és Szarumán szolgálatában állunk mind. Ez volt a hét mesterlövésze mára Puzsér Róberttel és Gödri Bulcsúval a stúdióban. Négy olyan filmet fikáztunk, amelyet csak és kizárólag erre találtunk méltónak. Muszáj lesz egyébként osztályoznunk ezt a Gettó Millió, most nálam az egyest érdemelte ki. Nálam nem érdemel semmilyen eredményt, mivel nincsen benne semmilyen teljesítmény, nulla. Sajnáljuk. Ez volt az a film, amellyel elpróbáltunk borzasztani titeket a DVD lejátszó közeléből. Bármilyen más filmmel viszont közelítsétek meg a DVD lejátszót, és hagyjátok az egész múzeumunk éjszakáját a fenébe. Nincsen ott, nem fogtok ti ott hiányozni senkinek. Hajrá DVD, és normális filmeket kell nézni egész este. Nehogy meglássak valakit a múzeumok éjszakáján, maradjatok otthon, vegyetek ki DVD-t, és nézzétek meg. Azért mégiscsak kultúrát is kell használni. Na, most hírek lesznek itt a rádióban, a hírek után pedig zenélni fogunk, azt is hallgassátok, holnap pedig újra itt leszünk 3-tól 5-ig, és DVD-ket fogunk ajánlni nektek. Akkor már valóban olyan filmekről lesz szó, amelyeket a legjobb szívvel tudunk a ti figyelmetekbe utalni. Ez volt a hét mesterlövésze, Gödri Bulcsú és Puzsér Robert köszöni a kedves figyelmeteket, és holnap is itt leszünk 3-tól 5-ig. Sziasztok! Sziasztok!